מגד אלך אלוהי כל נשמה ועונך ברוב פחד ואימה מגד אלך אלוהי כל נשמה פחד ואימה בעומדי תוך כעל חצור לרומם לך אפרח וכופרוש וקומה הלבלימה היו חליש התורץ עוד יוצרו ומי הוא זה ברוב פחד ומה היו חליש התורץ עוד יוצרו alema agad elcha elohe kol neshama veodecha berov pachad ve'ema agad elcha elohe kol neshama פחד ואימה בעומדי תוך קהל חצור לרומם לך אפרח וכופרוש וקומה רקיע על בית